มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณสมศรีคุณสมศรีนี่เป็นคนกรุงเทพครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าขนพองพอควรเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดือนมืดที่มีแต่ท้องฟ้าไร้ดาวหนทางที่เปล่าเปลี่ยวแล้วก็ลมพัดโชยเย็นเยือกคืนนั้นคุณสมศรีซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวมีหน้าที่จะต้องเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยที่สวนมะม่วงที่จังหวัดจันทบุรีอันเป็นงานที่เธอต้องทำทุกๆ3เดือนด้วยความที่เป็นคนกลัวผีเอามากๆในการเดินทางแต่ละครั้งก็เลยต้องมีเพื่อนติดรถไปด้วยแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้ของคุณสมศรีไม่ราบรื่นนักเพราะว่าเธอต้องขับรถไปถึงเมืองจันทน์คนเดียวในกลางดึกด้วยเหตุว่าเพื่อนสนิทของเธอป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อ2วันก่อนส่วนเธอเองก็เพิ่งเสร็จงานเมื่อตอน2ทุ่มกว่าจะออกจากกรุงเทพกว่าปาเข้าไป3ทุ่มแล้วที่คุณสมศรีหวาดหวั่นที่สุดในตอนนั้นก็คือเธอจะถึงเมืองจันทน์ราวๆตีหนึ่งโดยลำพังแล้วก็จะต้องขับรถเข้าไปในทางลูกรังสายเปลี่ยวเพียงคนเดียวเพื่อจะเข้าไปนอนพักค้างคืนที่สวนซึ่งบรรยากาศเงียบเชียบวังเวงอย่างนี้เธอไม่อยากเจอเลยแม้แต่น้อยประสบการณ์ผจญผีเพียงครั้งหนึ่งในชีวิตต้องคุณสมศรีครั้งนี้แม้ว่าจะผ่านมา30กว่าปีแล้วแต่เธอก็ยังคงจดจำเหตุการณ์คืนนั้นได้เป็นอย่างดีคุณสมศรีเล่าว่าเธอขับรถไปตามสายบางนาตราดด้วยความเร็วปานกลางซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาค่อนข้างดึกรถบนถนนจึงมีบางตาเธอก็ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงกว่าก็ถึงเมืองจันทน์แล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงปากทางเข้าสวนมะม่วงหากวันนี้ไม่มีลางสังหรณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าไม่มีจิ้งจกตกใส่ขณะที่คุณสมศรีจะก้าวออกจากบ้านไม่มีเหตุเรื่องน้องชายโทรศัพท์มายกเลิกเรื่องเดินทางมาสวนแทนแล้วก็ไม่มีเหตุติดขัดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นให้ต้องหงุดหงิดใจตลอดทั้งวันคุณสมศรีก็คงคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแต่เมื่อความคิดต่างๆนานาเข้ามารบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาคุณสมศรีก็ไม่ค่อยวางใจเท่าที่ควรขณะที่เธอขับรถมาถึงปากทางเข้าสวนมะม่วงของครอบครัวซึ่งมีกิตติศัพท์หนาหูเรื่องผีดุแล้วก็เสียงลึกลับที่มักจะลอยมากับสายลมในกลางดึกของคืนเดือนมืดและคืนนี้ก็เป็นคืนเดือนมืดซะด้วยคุณสมศรีเสียวสันหลังวาบขึ้นมาทันทีขณะที่ขับรถคันเล็กของเธอเข้าไปบนทางลูกรังแคบๆที่มีข้างทางเต็มไปด้วยไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาตาโดยมีแสงวับวับแวมแวมจากหลอดนีออนส่องให้เห็นทางบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่มีโรคกลัวผีเป็นโรคประจำตัวมานมนานคุณสมศรีก็ค่อนข้างเกรงขณะขับรถผ่านต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นที่มีกิ่งก้านสาขามากมายบางทีก็เห็นอะไรวิบวับอยู่ข้างหน้าก็พานสะดุ้งตกใจจนแตะเบรกจนตัวโกงและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อรถคู่กายที่ขับมาตั้งแต่กรุงเทพของคุณสมศรีเกิดกระตุกแล้วก็เครื่องดับสนิทลงข้างทางเมื่อตรวจหาสาเหตุอ้าวรถน้ำมันหมดคงจะเป็นเพราะตลอดทางจากกรุงเทพถึงจันทบุรีคุณสมศรีมีความกังวลตลอดก็ทำให้ลืมไปว่าต้องเติมน้ำมันรถเมื่อเป็นอย่างนี้จะนอนรออยู่ในรถจนรุ่งเช้าซึ่งก็เหลือเวลาอีกเกือบ5ชั่วโมงหรือว่าจะเสี่ยงส่องไฟฉายเดินเท้าเปล่าเข้าไปที่บ้านสวนแล้วก็เรียกคนงานออกมาเข็นรถเข้าไปนี่จะทำยังไงดีแต่แล้วเหมือนกับมีสิ่งโดนใจให้คุณสมศรีเปิดประตูรถออกไปแล้วก็หยิบไฟฉายกระบอกเล็กติดมือก่อนจะก้มลงล็อกประตูรถแล้วก็เดินหน้าเข้าไปที่บ้านสวนซึ่งเหลือระยะทางอีกเพียงครึ่งกิโลเมตรในใจนั้นขวัญแขวนแต่เท้าก็ยังต้องก้าวเดินซึ่งระยะทางเพียงครึ่งกิโลเมตรนั้นดูยาวไกลเหลือเกินในความรู้สึกของคุณสมศรีความคิดไม่ทันแล่นแต่ว่าเธอก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรผ่านวูบไปข้างหน้าเธอความรู้สึกกลัวก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นแต่ใจก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงจะเป็นลมพัดเท่านั้นแต่แล้วทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นอากาศรอบข้างเริ่มรุนแรงเหมือนฝนฟ้าคะนองทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณเตือนเลยลมแรงๆพัดพลูมาปะทะหน้าเสียงหวีดหวิวของใบไม้เริ่มสูงต่ำพื้นถนนที่ย่ำเท้าก็เริ่มไหววูบจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่จนคุณสมศรีต้องคุดคู้ลงข้างทางโดยแทรกตัวอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสาวนางหนึ่งซึ่งแหบพร่ากรีดร้องแหวกเข้ามาในโสตประสาทเสียงนั้นค่อยๆแหลมขึ้นแหลมขึ้นแล้วก็สูงขึ้นจนพาให้บรรยากาศดูเยือกเย็นน่าขนพอง ขณะนั้นคุณสมศรีตื่นกลัวสุดขีดเธอพยายามหลับตาแล้วก็ห่อตัวให้เหลือเล็กที่สุดใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นแต่เหมือนเสียงนั้นจะยิ่งใกล้เข้ามาใกล้ๆจนเหมือนว่าจะเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วก็แหลมขึ้นแหลมขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณสมศรีบอกว่าเธอเหมือนจะนั่งหลับอยู่ตรงนั้นนานจนนับชั่วโมงไม่ได้แต่เมื่อเสียงลมพัดหวีดหวิวเงียบไปเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วมองดูรอบข้างทุกอย่างเงียบสงบแล้วก็มีแสงรำไรของพระอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้าเช้าแล้วเธอคิดอย่างนั้นและเมื่อพยายามรวบรวมกำลังให้ลุกขึ้นเพื่อจะเดินกลับไปที่รถก็กลับต้องพบเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะว่าเข็มวัดน้ำมันที่เห็นเมื่อคืนว่าเกลี้ยงถังกลับดีดขึ้นไปเกือบครึ่งถังแล้วก็รถก็สตาร์ทติดได้ง่ายดายคุณสมศรีเก็บอาการหวั่นผวาและความสงสัยไปจนถึงบ้านสวนและทันทีที่พบหน้าคนงานเธอก็ถามถึงที่มาของเสียงน่ากลัวนั้นคนงานเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนมีคนงานผู้หญิงทะเลาะกับสามีอย่างหนักจนต้องเลิกรากันไปด้วยความเสียใจหญิงคนนั้นไปผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงปากทางเข้าสวนและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเส้นทางสายนี้ก็เลยกลายเป็นทางสายเฮี้ยนที่ผีสาวมักจะออกมาหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปมาในยามดึกสงัดซึ่งผู้รู้หลายคนสันนิษฐานว่าการที่เขายังวนเวียนหลอกหลอนและส่งเสียงคร่ำครวญโหยหวนนี้มันเป็นเวรกรรมที่เขายังไม่หลุดพ้นไปนั่นเองครับมาถึงเรื่องดงผีเฮียนที่สุพรรณท่านผู้ฟังหนังไทยที่มีเรื่องราวย้อนยุคอย่างเช่นนางนาคหรือว่าบางระจันที่มักจะนำเสนอฉากและเรื่องราวที่มีเนื้อหาเป็นไทยทั้งสภาพความเป็นอยู่การทำมาหากินหรือว่าแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเยี่ยงคนในอดีตโบราณนั้นฉากในหนังหลายต่อหลายเรื่องที่นำเสนอมักจะเป็นบ้านเรือนแบบไทยมีลำน้ำสายเล็กที่แวดล้อมด้วยพันไม้นานาหรือแม้แต่วิถีชีวิตแบบไทยที่ทั้งมีการทำนาปลูกพืชยิงนกตกปลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วฉากที่มีบ้านเรือนไทยโบราณแล้วก็สภาพแวดล้อมของท้องทุ่งนาซึ่งยังมีความเป็นชนบทนั้นมักจะอยู่ในภาคกลางอย่างเช่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับบ้านเรือนไทยหลายหลังวัดวารามโบราณหลายแห่งของจังหวัดสุพรรณบุรีถูกนำเข้าฉากในภาพยนตร์แล้วก็ละครไทยแนวย้อนยุคหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเนื้อหาออกไปทาง สยองขวัญปนขนหัวลุกถึงกับมีคนพูดว่าบ้านเรือนไทยหลายหลังที่ใช้เป็นฉากถ่ายหนังในจังหวัดสุพรรณเนี่ยช่วยสร้างให้เกิดอารมณ์น่าสะพรึงกลัวได้มากกว่าเนื้อหาในเรื่องซะด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้เห็นจะจริงที่ว่าบ้านเรือนไทยและต้นไม้รกชัดในหลายแห่งที่ถูกคัดสรรให้ใช้เป็นฉากในการถ่ายทำล้วนแล้วแต่เคยมีตำนานแล้วก็เรื่องเล่าสยองการันตีความเฮี้ยนแล้วก็น่ากลัวสุดขีดบางแห่งถึงกับมีเรื่องเล่าว่าระหว่างถ่ายทำยังเกิดเรื่องสยองจนคณะกองถ่ายทำพากันขยาดจนต้องบนบานศาลกล่าวผีบ้านผีเรือนเป็นการใหญ่สถานที่หนึ่งที่มีคนยกให้ว่าเป็นดงผีเฮี้ยนชนิดที่ว่าไม่มีคิวถ่ายทำก็ไม่อยากจะมีใครแวะเวียนไปนั่นก็คือคุ้มขุนแผนครับคุ้มขุนแผนจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นแม้จะตั้งอยู่ภายในอาณาเขตวัดแต่ว่าคำเล่าลือเรื่องผีเฮี้ยนต่างๆนานาก็ดูไม่สางซาเพราะไม่ว่าใครที่ไม่ทำตามพิธีกรรมคือไม่ได้เข้าตามตรอกออกตามประตูหรือประเภทอวดดีว่าข้าแน่ไม่เชื่อแล้วยังลบหลู่พวกนี้ก็มักจะเจอดีเป็นลำดับแรกๆทีเดียวเรื่องเล่าเกี่ยวกับดงผีเฮี้ยนที่นี่มีหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในคุ้มขุนแผนเจอมาจะในกับตัวเองเลยในเวลากลางวันแสกๆเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเป็นครอบครัวที่เดินทางไปจากกรุงเทพได้แวะเข้าเที่ยวชมคุ้มขุนแผนซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในระหว่างที่เที่ยวชมนั้นก็แบ่งกลุ่มกันกลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มคุณแม่และเด็กขอเดินชมสวนด้านนอกก่อนที่จะเข้าภายในบริเวณบ้านเรือนไทยและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ชายที่มีอยู่ด้วยกัน3คนนี่สมัครใจจะเดินชมของเก่าของแก่ภายในตัวบ้านก่อนเป็นอย่างแรกภายในคุ้มขุนแผนซึ่งเป็นบ้านเรือนไทยโบราณมีการแบ่งสัดส่วนเพื่อประโยชน์ไว้หลายส่วนห้องหับต่างๆก็มีมากดังนั้นทั้ง3หนุ่ม3วัยก็แยกย้ายกันเดินชมความเก่าทีละห้อง2หนุ่มที่สูงวัยเลือกชมของเก่าแก่ที่ตั้งโชว์อยู่ภายในตู้กระจกซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกบริเวณห้องโถงกลางแต่หนุ่มน้อยคนเดียวในกลุ่มเลือกที่จะเข้าไปดูซอกซอยในห้องต่างๆและด้วยเพราะความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้เกิดเรื่องจนได้ เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอแต่หนุ่มน้อยคนนี้กลับเจอเมื่อเขาพาตัวเองเข้าไปในห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งที่ค่อนข้างมืดทึบเพราะว่าหน้าต่างในห้องปิดตายและมีกลิ่นอับของไม้ชื้นที่วันๆไม่ค่อยถูกแดดส่วนของตกแต่งภายในไม่มีอะไรมากนอกจากภาพถ่ายเก่าๆที่ตีกรอบไม้ติดอยู่ที่ข้างฝาห้องบรรยากาศภายในห้องถึงแม้จะอยู่ในเวลากลางวันแต่ก็ยังคงอึมครึมเพราะไม่มีแสงสว่างจากหลอดไฟนอกจากแสงจากธรรมชาติที่สอดลอดเข้ามาจากรอยแตกของช่องไม้เท่านั้นด้วยบรรยากาศที่เป็นใจอย่างนั้นก็ทำให้เด็กหนุ่มหยุดมองดูภาพถ่ายที่ข้างฝาอยู่นานเหมือนมีมนต์สะกดและพลันนั้นเองเขาก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนาวเยือกขึ้นมาพร้อมกับเงารางๆที่ปรากฏกายซ้อนทับที่ด้านหลังซึ่งขณะที่เขารู้สึกอยู่นั้นเขาพยายามขยับตัวเพื่อหันมองว่าสิ่งที่เขาเห็นเรือนรางนั้นแท้จริงมันคืออะไรเกือบ5นาทีที่เขาต้องถูกสะกดด้วยอาการคล้ายถูกผีอำแต่ตัวเขาเองก็พยายามฝืนแล้วก็ต่อสู้กับอำนาจมืดที่มองไม่เห็นนั้นจนกระทั่งเมื่อพ่อของเขาเดินกระชั้นเข้ามาใกล้ห้องนั้นเสร็จแล้วก็ร้องเรียกชื่อก็ทำให้เขารู้สึกได้ทันทีว่าพันธนาการมืดที่ผูกติดเขาแน่นนั้นได้หลุดออกไปพร้อมกับปริศนาที่ยากจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาเจอกับตัวนั้นเป็นวิญญาณหรือว่าอำนาจมืดประเภทไหนนี่เป็นเพียงหนึ่งเรื่องราวที่นำมาบอกเล่าต่อกันถึงความลึกลับและซ่อนเร้นที่มีอยู่ในบ้านเรือนไทยหลังงามที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประวัติศาสตร์ของวรรณคดีไทยเรื่องดังใครที่สนใจอยากลองของก็น่าจะลองไปสัมผัสบรรยากาศแบบไทยๆชวนสยองที่คุ้มขุนแผนจังหวัดสุพรรณบุรีดูสักครั้งนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับแค่นี้เองมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมีอยู่เรื่องหนึ่งครับเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องเล่าจากปากของพระภิกษุรูปหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เมื่อครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชาสุภัทโธที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อรูปนี้เดิมทีท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลจนกระทั่งท่านเกิดความเบื่อหน่ายจึงได้ลาออกมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2516ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นมาพอดีท่านเล่าให้ฟังว่าในครั้งนั้นหลวงพ่อชาท่านได้รับนิมนต์ให้ไปเยี่ยมญาติที่พบกับเหตุการณ์ประหลาดอันนี้ขึ้นมาและหลวงพ่อท่านนี้บังเอิญติดตามหลวงพ่อชาสุภัทโธไปยังบ้านแห่งนั้นด้วยหากแต่ว่าเรื่องดังกล่าวนี้ถูกขอร้องให้ปกปิดกันเอาไว้ไม่ให้บอกเล่ากับใครเรื่องราวเหล่านั้นจึงไม่มีใครล่วงรู้จนกระทั่งมาถูกเปิดเผยเอาเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4กันยายนปีพ.ศ. 2537เรียกว่านานกว่า20ปีทีเดียวละวันนั้นเป็นวันธรรมสวนะทายกทายิกาทั้งหลายต่างก็เข้าวัดไปถวายสังฆทานไปจำศีลอุโบสถทุกวันพระเช่นเคยมาหลังจากที่ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหมู่จนได้เวลาอันสมควรหลังจากนั้นจึงมีการเทศนาธรรมให้กับญาติโยมได้สดับกันจนกระทั่งเวลาประมาณสัก5ทุ่มประธานสงฆ์จึงได้ให้อุบาสก1ท่านอุบาสิกา1ท่านออกมาเล่าถึงประสบการณ์และแสดงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับผู้ที่ได้บำเพ็ญตนปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ต้นเพื่อให้ผู้อื่นที่เพิ่งจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ฟังกันในครั้งนั้นท่านเจ้าของบ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนั้นท่านได้ตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่หนนั้นให้ทุกคนได้ฟังซึ่งหลวงพ่อองค์ดังกล่าวนี้ท่านก็ได้นั่งอยู่ในหมู่เหล่าภิกษุสงฆ์นั้นด้วยโดยท่านบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานั้นถูกเปิดเผยขึ้นมาโดยเจ้าตัวผู้ซึ่งขอร้องให้หลวงพ่อชาท่านปกปิดเป็นความลับเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านสามารถนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าก็เลยถือว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปท่านเล่าว่าในคืนนั้นอุบาสิกาเจียมได้เป็นผู้ออกมาเล่าเรื่องราวที่ผ่านมารวมทั้งประสบการณ์พิสดารที่เคยปกปิดที่ในธรรมศาลาของวัดหนองป่าพงให้รับฟังหลวงพ่อเล่าว่าอุบาสิกาเจียมนั้นท่านมีสามีชื่อนายมีทั้งสองท่านนั้นเป็นชาวบ้านก่อซึ่งอยู่ห่างออกไปจากวัดหนองป่าพงประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็เป็นญาติของหลวงพ่อชาหรือว่าพระโพธิญาณเถระเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงซึ่งได้มรณภาพไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนโน้น ทั้งสองสามีภรรยามีบุตรรับราชการเป็นทหารและเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูงในจังหวัดโดยเฉพาะบุตรสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจันได้แต่งงานกับนายทหารคนหนึ่งมีบุตรชายหญิงด้วยกัน4คนคุณจันนั้นไม่ได้รับราชการหากแต่ประกอบกิจการค้าซึ่งประสบความรุ่งเรืองตลอดมาเช่นเดียวกันและเหตุการณ์พิสดารที่ว่านี้ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณจันโดยเฉพาะบุตรชายคนสุดท้องของเธอซึ่งเวลานั้นอายุประมาณ12ขวบแต่ในขณะที่เรื่องราวต่างๆถูกเปิดเผยออกมานี้บุตรคนดังกล่าวนั้นสำเร็จการศึกษาจบออกมารับราชการและลาออกไปประกอบกิจการค้าเหมือนกับมารดาแล้วก็มีอายุ33ปีแล้วในตอนนั้นทางครอบครัวของอุบาสิกาเจียมกับคุณจันได้ตกลงกันว่าจะสร้างตึกแถวขึ้นมาใหม่ในที่ดินของตนเองโดยได้รื้อถอนห้องแถวไม้เก่าๆหลังหนึ่งออกไปเพื่อจะสร้างเป็นตึกใหม่3ชั้นซึ่งปัจจุบันก็ตั้งอยู่บนถนนสถิตนิมานการอันเป็นบริษัทของคุณจันที่อยู่ใกล้กับธนาคารกรุงเทพสาขาวารินชำราบนั่นเองธรรมดาเมื่อมีการก่อสร้างโดยเฉพาะเป็นตึกหลายคูหาก็จำเป็นอยู่เองว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุการก่อสร้างค่าช่างรับเหมาแล้วก็ค่าตกแต่งจิปาถะซึ่งทั้งอุบาสิกาเจียมและคุณจันก็มักจะบ่นถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้กับลูกชายคนเล็กฟังอยู่เสมอเนื่องจากว่าเขายังเป็นเด็กและทั้งสองคิดว่าคงจะไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อคุณยายกับคุณแม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกลูกชายคนเล็กของคุณจันก็เอ่ยออกมาว่าแม่กับยายไม่ต้องบ่นมากหรอกเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเอามาให้เองแม่กับยายได้ฟังก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าเด็กคงจะพูดไปตามประสาแต่ว่าเมื่อลูกชายคนเล็กของคุณจันพูดเรื่องนี้บ่อยๆเข้าคุณยายก็เลยต้องปรามใครเขาจะเอามาให้เราเฉยๆนะชอบพูดเป็นเล่นอยู่เรื่อยมีสิอีกไม่นานหรอกเขาจะเอามาให้เองอ่ะคอยรับเอาไว้ก็แล้วกันแต่ไม่มีใครเชื่อถืออะไรมากมายในเรื่องคำพูดของเด็กจนกระทั่งต่อมาดูเหมือนว่าลูกชายคนเล็กของคุณจันก็เกิดอาการบางอย่างที่ผิดปกติไปเพราะว่ามีอาการเหมือนคล้ายๆจะมีอะไรมาสิงครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าดูนั่นสิเขามากันแล้วเขาเอาเงินมาให้แล้วอุบาสิกาเจียมก็จะถามว่าไหนอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมีก็นั่นไงเขาเอาไปไว้ที่เล้าไก่ไงเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะเด็กพูดอย่างนั้นอุบาสิกาเจียมเดินไปดูก็พบว่ามีเงินวางอยู่ตรงนั้นจริงๆทุกครั้งไปซึ่งเด็กมักจะบอกว่าเขาวางไว้ที่ตรงนั้นตรงนี้เมื่อเดินไปดูก็จะพบว่ามีเงินวางอยู่ทุกทีเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอุบาสิกาเจียมเล่าว่าทุกครั้งที่มีการพบเงินเหล่านั้นตกหล่นหรือว่าซุกซ่อนอยู่เด็กก็จะมีอาการสลึมสลือเหมือนกับเข้าสู่ภวังค์แล้วก็เป็นอยู่ครั้งหนึ่งประมาณ 2-3 วันซึ่งเล่ากันว่าใครเป็นผู้เอาเงินมาให้นั้นไม่มีใครรู้มีเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นที่เห็นซึ่งเมื่อถามว่าผู้ที่เอาเงินมาเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กก็จะบอกว่าหน้าตาเหมือนคุณตาทุกครั้งไปซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจันและอุบาสิกาเจียมได้เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าคุณตานั้นน่ะมีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อนายดีซึ่งมีลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกันมากและนายดีน้องชายตานั้นน่ะเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันเบี้ยโบกมากอีกทั้งยังเป็นคนที่มีฐานะดีหากแต่ว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วอุบาสิกาเจียมเล่าว่าเงินที่ได้มาอย่างประหลาดนั้นมีไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทซึ่งถ้าหากเปรียบไปในสมัยนั้นนับว่ามากโขอยู่จึงตลอดเวลาที่เกิดเรื่องประหลาดนี้ขึ้นดูเหมือนว่าจะมีเรื่องประหลาดซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาอีกด้วยเหมือนกันกล่าวคือเงินที่ได้มาในแต่ละครั้งนั้นบางทีพกอยู่ดีๆหรือว่าเก็บติดตัวเอาไว้บางครั้งเงินก็กลับหายไปเองอย่างไร้ร่องรอยแต่ในบางครั้งเงินเหล่านั้นก็กลับคืนมาอย่างมหัศจรรย์หากแต่เงินที่หายไปนั้นจะมีจำนวนน้อยมากถ้าหากจะเปรียบกับเงินที่ได้รับมานอกจากนี้อุบาสิกาเจียมยังเล่าต่อไปอีกว่าในบางครั้งไม่ใช่เพียงแต่เงินเท่านั้นที่หายไปหากแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าบางส่วนก็หายไปเช่นเดียวกันหากแต่หายไปเพียงเล็กน้อยอย่างสร้อยวางไว้จะหายไปแต่ว่าพระที่เลี่ยมทองเท่านั้นน่ะสร้อยกลับวางอยู่กำไลข้อมือมีอยู่1คู่ก็หายไป1ข้างซึ่งนับว่าเป็นเรื่องแปลกมากถ้าหากจะถามถึงความประพฤติของคนในบ้านก็ไม่มีใครเป็นคนที่ชอบลักชอบขโมยในช่วงที่มีเงินเข้าบ้านแบบแปลกประหลาดนั้นอุบาสิกาเจียมบอกว่าเป็นอยู่ประมาณ3เดือนและหลังจากนั้นเด็กก็บอกว่าเขาจะไม่เอาเงินมาให้แล้วล่ะเพราะว่าเขาจะไปเกิดใหม่แล้ว ซึ่งคุณยายก็ได้ถามกับเด็กว่าแล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะได้เงินอีกล่ะเด็กก็บอกว่าอยู่ที่เนี่ยยังมีอีกสองคนมีไหเงินไหทองกุลาไหทองกุลาเป็นไหทองพม่าเขาฝังเอาไว้อยู่ที่เนี่ยไม่อดอยากหรอกมีแต่เจริญรุ่งเรืองอย่าย้ายหนีไปไหนก็แล้วกันและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเงินที่ผีนำมาให้อีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งสามีคุณจันทร์ซึ่งเป็นทหารได้ให้คนช่วยกันขุดหาไหเงินไหทองแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากไหเปล่าๆใบหนึ่งซึ่งฝังอยู่ลึกประมาณเม็ดเศษและจากเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นทำให้อุบาสิกาเจียมและสามีรวมทั้งลูกหลานต้องเดินทางมานิมนต์หลวงพ่อชาไปที่บ้านเพื่อที่จะได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็ได้สวดส่งวิญญาณให้กับนายดีน้องชายตามีซึ่งเป็นผีญาติที่เด็กบอกว่าเป็นผู้นำเงินดังกล่าวเอามาให้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หลวงพ่อท่านได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าบางทีวิญญาณของนายดีอาจจะวนเวียนอยู่ที่นั่นและได้ยินได้ฟังเสียงบ่นของพี่สะใภ้กับหลานสาวทุกวันก็เกิดความสงสารและด้วยเหตุที่นายดีนั้นเป็นคนชอบเล่นการพนันก็เลยอาจจะทำให้วิญญาณรู้สึกผูกพันกับการพนันและการที่สิ่งของมีค่าหายไปนั้นอาจจะเป็นเพราะผีหยิบเอาไปเล่นพนันตามประสาผีซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็ไม่มีใครยืนยันแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าท่านคิดได้แต่เพียงแค่นั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆไม่ธรรมดาก็ขออนุญาตนำเอาเรื่องราวทั้งหมดนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะครับใครจะเห็นเป็นเช่นไรก็อยู่ที่การพิจารณาของทุกท่านเช่นเดียวกันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ